در گذشته چنین می کردن، ما هم چنین می کنیم. چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمقه ها، بسیاری از خانواده های احمقه ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن. بعد آدم های سربر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرن. ای آتش، ضربی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنیم؟ آقا یه سنتی از مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هیچ سال به سال تجدید میکنید؟ این فقط یه سند حماقت است که هی کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما این که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم.